Forbes.ro. De ce apare ziarul Adevărul pe format mare? Pentru că aveam nevoie de mai mult loc pentru tenis, handbal, înot și alte sporturi care nu sunt fotbal. Caută Adevărul pe format mare la toate punctele de presă, începând cu 4 septembrie. Ai grijă de spatele copilului tău și alege un ghiozdan de calitate. La Diverta ai 20% reducere la ghiozdanele Herlitz, recomandate de Societatea Română de Pediatrie. Promoție valabilă până pe 30 septembrie, în limita stocului disponibil. Diverta. Mereu ceva nou. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Ascultați Europa FM, este ora 13. Știrile Europa FM sunt prezentate de Raluca Hadmanu. Bună ziua! Bun găsit la știri! Școli cu toalete în curte și acoperișuri cărpite pe ultima sută de metri, programe școlare învechite și manuale lipsă. Sunt problemele despre care vorbim din nou înainte de începerea unui nou an școlar. Aproximativ 38% din clădirile școlare nu au autorizații sanitare și reprezintă un adevărat pericol pentru integritatea fizică a elevilor. Aproximativ 100 de turiști români sunt blocați pe aeroportul din Lisabona. Sunt 48 de ore aproape când oamenii stau prin aeroporturi. Este absolut rușinos. Traficanții de migranți opriți cu focuri de armă la Moravița după ce au trecut prin barajul poliției și un meci cât o finală. Simona Halep debutează astăzi la US Open. Românca o va întâlni pe Maria Sharapova. E foarte greu când joci cu Sharapova în primul tur la US Open. Meci e foarte deschis. Dacă ai jucat pe undeva prin semifinală, final, ar fi altceva. Deocamdată datele meteo. Vremea schimbă foaia. Până mâine dimineață vor fi furtuni în cea mai mare parte a țării. La această oră intră în vigoare o informare meteo de instabilitate atmosferică ce vizează zonele montane și submontane, apoi și regiunile sudice și sudestice. Totuși, în această după-amiază, în regiunile sudice, vremea se va menține călduroasă, chiar caniculară în sudul extrem al Olteniei și în sud-vestul Munteniei, unde maximele vor ajunge până la 36 de grade. Soarta începutului de an școlar se decide astăzi la guvern. De 3 ore, sindicaliștii din învățământ discută cu premierul Mihai Tudose. Dascălii reclamă subfinanțarea sistemului de educație și programele școlare învechite. Pe agenda discuțiilor se află și elaborarea unei legi a educației naționale. Sindicaliștii atrag atenția că școala ar putea începe cu proteste. Îl ascultăm pe vicepreședintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, Dănuț Ieneșescu. Subfinanțarea educației plasează școlile din România într-un alt secol. În situația în care guvernul României nu va face efortul de a găsi soluții la aceste probleme, trebuie să ia în calcul executivul că există risc major. În situația în care nu se rezolvă problemele, în toamnă s-ar putea să înceapă conflicte de amploare. Cu 2 săptămâni înainte de începerea noului an școlar, peste o treime dintre unitățile de învățământ nu sunt pregătite să-i primească pe elevi. Unele școli nu au autorizație sanitară, altele sunt atât de degradate încât reprezintă un pericol pentru copii, atrage atenția Consiliul Național al Elevilor. Are detalii Florentina Mihăiță. Ministrul Educației tratează cu superficialitate problemele grave cu care se confruntă sistemul de învățământ, consideră președinta Consiliului Național al Elevilor. Ioana Băltărețu a spus la Europa FM că este inadmisibil ca de fiecare dată noul an școlar să înceapă cu aceleași probleme, școli fără autorizație și elevi fără manuale. Siguranța și securitatea elevilor în școală ar trebui să primeze. În continuare, aproximativ 38% din clădirile școlare nu au autorizații sanitare și reprezintă un adevărat pericol pentru integritatea fizică elevilor. Credem că ministerul ar trebui să sprijine autoritățile locale în scopul identificării unor soluții pentru a investi de urgență în infrastructura școlară, pentru a nu ne mai întâlni cu cazuri cum au fost cele foarte bine mediatizate când s-au dărâmat școli. Anul acesta, elevii din clasa 5-a vor învăța după o programă școlară nouă, dar manualele vor ajunge la ei cu întârziere, mai spune Ioana Băltărețu. Ea este nemulțumită și că ministrul educației a fost mult mai preocupat să introducă un nou manual școlar, cel de educație fizică, în loc să le actualizeze pe cele vechi. În continuare, avem manuale, de exemplu, la disciplinele care fac obiectul evaluărilor naționale, care sunt foarte vechi și desuete și informațiile de acolo sunt depășite de noile inovații din tehnologie. Credem că ar fi trebuit mai degrabă să se investească în manualele care deja există și care sunt foarte vechi. Consiliul Național al Elevilor reproșează Ministerului Educației și că a întârziat elaborarea metodologiei privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat în noul an școlar. Documentul trebuia să fie gata până pe 31 august. De altfel, România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană după sumele cheltuite pe educație. Ne situăm la coada clasamentului și în ceea ce privește procentul din produsul intern brut alocat acestui domeniu, arată datele Eurostat. Iulian Oghi relatează. România a cheltuit 248 de euro pe cap de locuitor pentru educație în anul 2015, cu alte cuvinte, de 5 ori mai puțin decât media europeană de 1400 de euro. România este devansată și de Bulgaria, care în 2015 a cheltuit pentru educație 250 de euro pe cap de locuitor. Croația a alocat aproape 500 de euro. La polul opus sunt statele care au cheltuit mai mult de 2500 de euro pe cap de locuitor pentru educație. Luxemburghezii au dat de 18 ori mai mult pe educație decât noi, danezii de 13 ori mai mult, în timp ce suedezii de 12 ori mai mult. România se situează pe ultimul loc în Uniunea Europeană când vine vorba de procentul din produsul intern brut alocat pentru educație, 3,1% în 2015. La acest capitol ne putem consola că suntem urmați îndeaproape de Irlanda. Media la nivelul Uniunii Europene a fost de 4,9% din PIB. Premianții la acest capitol sunt tot danezii, urmați de suedezi. Aproape 100 de turiști români au rămas blocați pe aeroportul din Lisabona. Două curse ale companiei TAP Portugal au fost anulate fără explicații. Românii ar fi urmat să revină ieri noapte în țară, dar sunt încă în Portugalia. Are detalii Elena Tudor. În jur de 100 de turiști români, între care și copii, au rămas blocați în Lisabona ieri noapte. Li s-a comunicat că zborul spre România a fost anulat. Românii se întorceau de la Madeira și au avut escală la Lisabona. Ambasada României în Portugalia are în atenție situația cetățenilor români blocați în Lisabona după ce zborul lor a fost anulat. A anunțat Ministerul Român de Externe, care precizează că reprezentanții misiunii diplomatice se află în legătură permanentă cu turiștii. 60 dintre turiștii blocați în Lisabona se vor întoarce în țară cu o cursă ce va decola peste aproape 2 ore, a anunțat la Europa FM Alin Burcea, președintele unei agenții care a vândut pachetele turistice românilor. Pentru ceilalți aproape 40 de turiști se caută în continuare soluții pentru a fi aduși acasă. Alin Burcea, care este și șeful ANAT, precizează că de 2 zile reprezentanții companiei TAP Portugal nu au putut fi contactați. Pentru agenție ni s-au comunicat faptul că cei 60 de turiști, o parte care veneau de pe continent și o parte din Madeira, vor pleca astăzi la ora 15 cu cursa 4340 și vor sosi în România la ora 21:30. Suntem extrem de nemulțumiți pentru că TAP Portugal a procedat ca o companie de țară din fundul Africii, nu a dat nicio informație. Alin Burcea spune că după ce se vor întoarce în țară, românii vor fi sfătuiți să obțină despăgubiri de la compania portugheză. Turiștii care veneau din Madeira au dormit alaltăieri, noapte au dormit în Lisabona, dar aseară, azi de dimineață, au fost aduși în aeroport pe ideea că pleacă. Au fost din nou amânați, vă dați seama, sunt 48 de ore aproape când oamenii stau prin aeroporturi. Este absolut rușinos. Acum lucrăm la nivelul asociației să vedem, să îndrumăm pe toți să-și ceară drepturile, ca și cetățeni europeni. Ei trebuie să ia înapoi niște penalități, dar, mă rog, fiecare turist trebuie să-și depună direct la companie, o să le spunem unde să depună, pentru că trebuie să-și ia neapărat niște bani înapoi. E greu să spun eu cât, 200, 300, 400 de euro de persoană. În tot acest context, surse oficiale au declarat pentru agenția news.ro că premierul Mihai Tudose o va rechema pe Alina Oana Dociu din postul de consul la Lisabona. Schimbăm subiectul, s-au auzit focuri de armă noaptea trecută la granița de vest a țării. Polițiștii din Timiș caută un șofer care, alături de un altul, a spart un baraj al forțelor de ordine. În urma acțiunii, un polițist și 2 migranți au fost răniți. Corespondentul Europa FM, Dan Turcu, are detalii. Am găsit, polițiștii de frontieră aveau informații că 2 mașini pline cu refugiați afroasiatici conduse de cetățeni sârbi aveau să ajungă în apropierea graniței cu România. Oamenii legii au instituit imediat 2 baraje în dreptul localității Denta, la câțiva kilometri de frontiera cu Serbia. Le-au făcut semn șoferilor să oprească, însă aceștia și-au continuat drumul. Au spart pur și simplu barajul și au încercat să scape. Au avariat mașinile, au rănit un polițist și au călcat pedala de accelerație în încercarea de a se îndepărta cât mai mult. Polițiștii au scos pistoalele și au tras 2 focuri de armă în plan vertical. Cum însă șoferii n-au oprit, au țintit roțile autoturismelor și astfel le-au oprit goana. Din ricoșeu însă 2 migranți afroasiatici au fost răniți, iar echipajele ambulanței i-au preluat și transportat de urgență la spital pentru îngrijiri, ambii sunt sub pază. Polițiștii au reținut 12 cetățeni afroasiatici și un sârb, șoferul uneia dintre mașini. Cu toți au fost duși la audieri la sediul poliției de frontieră. Călăuza va fi cercetată pentru trafic de migranți, iar transfugii pentru trecere ilegală a frontierei de stat. La Timișoara, Dan Turcu, Europa FM. Acum toată zona este verificată, ne-a declarat purtătorul de cuvânt al poliției de frontieră, Fabian Bădilă. Sunt extinse verificările, a fost întărit dispozitivul de supraveghere pentru depistarea tuturor persoanelor implicate. Înțeleg că e un fel de alertă în zonă? În zona respectivă, dispozitivul de supraveghere a frontierei a fost întărit și colegii mei desfășoară mai multe acțiuni pentru depistarea celor de-al doilea șofer. Stare de dezastru în Texas din cauza uraganului Harvey. Cele mai mari aeroporturi din Houston au fost închise și în multe zone ale orașului oamenii nu mai pot merge decât cu bărcile. Cel puțin 5 persoane și-au pierdut viața din cauza vremii extreme. Mâine, președintele Donald Trump va merge în Texas. Elena Tudor revine. Plouă în continuu în statul american Texas. Avertizări cu privire la inundații bruște au fost emise în regiune, iar meteorologii anunță că amenințarea unor inundații catastrofale fără precedent și potențial mortale persistă și săptămâna aceasta. În regiunea Houston, nivelul apei de ploaie a atins 60 de centimetri în ultimele 24 de ore. Armata americană și mai multe state trimit în Texas oameni care să ajute și echipamente. Potrivit CNN, aeroporturile George Bush și William P. Hobby sunt închise. De asemenea, alte aeroporturi mai mici din zonă sunt închise. Autoritățile din orașul Dallas au anunțat că lucrează la deschiderea unui centru mare pentru primirea sinistraților, cu o capacitate de 5.000 de persoane. Acesta urmează a fi deschis până mâine dimineață. Un spital din zona orașului Houston a fost evacuat după ce subsolul acestuia a fost inundat și a fost afectată rețeaua electrică. Voluntarii de la Crucea Roșie oferă peste 13.000 de porții de mâncare pe zi. Oamenii care au reușit să fugă din case spun că totul este sub apă. Let me tell you, it is dropping a lot of water. Now all the homes are flooded and all the furniture is just floating. Președintele Donald Trump va merge mâine în statul Texas pentru a analiza eforturile autorităților. Locurile care urmează să fie vizitate nu au fost încă stabilite, însă este de așteptat ca președintele american să evite zonele afectate cel mai grav de uragan, au declarat surse apropiate Casei Albe. Schimbăm subiectul. Simona Halep joacă în această seară pentru a 7-a oară în carieră cu Maria Sharapova, rusoaica pe care nu a învins-o până acum. Confruntarea va avea loc în primul tur la US Open, ultimul Grand Slam al anului. Dumitru Hărădău, organizatorul turneelor de tenis din România, la care Simona a participat încă de când juca la junioare, nu crede că românca este favorită, deși Sharapova a fost suspendată pentru dopaj o perioadă mai lungă de timp. E foarte greu când joci cu Sharapova în primul tur la US Open. Meci e foarte deschis. Dacă ai jucat pe undeva prin semifinal, la final, ar fi altceva, dar în primul tur și meciul, după părerea mea, e foarte echilibrat și foarte deschis. Cu toate rezultatele deosebite pe care le-a obținut și constanța în rezultatele de valoare, e foarte greu ca să spui că Simona este favorită de seară. Dumitru Hărădău este convins și că Maria Sharapova poate redeveni o jucătoare de top mondial. Sunt convins, păi uitați-vă ce a făcut Federer și are 36 de ani. 6 luni a reușit să joace, s-a pregătit și după ce a revenit, a văzut că la ora asta aproape că domină tenisul masculin și probabil că are șanse ca să revină primul jucător din lume la 36 de ani. Vedeți seama, Sharapova, care are performanțele, experiența, valoarea, o pauză de genul ăsta, de multe ori poate aduce lucruri în plus. Meciul va începe la noapte după ora 2, ora României, și va fi televizat de Digi Sport. Alte informații din sport ne aduce acum Vasile Constantin. Bun găsit, Sile! Bună ziua! FCSB a învins-o cu 2-0 pe FC Botoșan și s-a apropiat la un punct de lider al Ligii 1, CFR Cluj, care a pierdut cu 3-4 la Timișoara. Golurile de pe Arena Națională s-au marcat înainte de pauză. Budescu a deschis scorul din lovitură liberă în minutul 18, iar Tănase a înscris în finalul reprizei. Antrenorul Nicolae Dică s-a declarat nemulțumit însă de prestația lui Golov, ca jucător transferat chiar de la Botoșani, pe care l-a schimbat încă din minutul 40 cu Denis Man. Tot aseară, FC Viitorul a pus capăt seriei negre de 8 meciuri fără victorie. A câștigat cu 2-1 în deplasare la Codașa Concordia Chiajna. Eric și Țucudean au marcat pentru campioană, al cărei ultim succes a fost în urmă cu o lună, cu Apoel Nicosia în preliminariile Champions League. Etapa 8-a se va încheia diseară cu meciul Poli Iași-Sepsi Sfântul Gheorghe de la ora 21. FC Liverpool a umilit-o pe Arsenal 4-0 în derbiul etapei a treia din Premier League. Cormoranii au marcat câte două goluri pe repriză prin Firmino, Mane, Salah și Sturridge, în timp ce tunarii nu au reușit să trimită nici măcar o dată mingea pe spațiul porții adversarilor. Tottenham a fost egalat în minutul 92 pe teren propriu de Burnley, 1-1, iar campioana Chelsea a trecut cu 2-0 de Everton. În Spania, Real Madrid a remizat pe Santiago Bernabeu cu Valencia 2-2. Asensio a deschis scorul încă din minutul 10, dar Soler a egalat în scurt timp. Valencia a făcut 2-1 în minutul 77, însă tot Asensio a închis tabela 6 minute mai târziu. Paris Saint-Germain îl va transfera până la urmă și pe Mbappé. După ce a plătit 222 de milioane de euro pentru Neymar, gruparea din capitala Franței a ajuns la un acord cu AS Monaco, anunță cotidianul L'Équipe. 180 de milioane de euro plus bonusuri va achita în schimbul atacantului de 18 ani, curtat insistent și de Real Madrid în această vară. Kylian Mbappé a trecut astăzi vizita medicală la PSG. Fără el, AS Monaco a învins-o aseară cu 6-1 pe Olympique Marseille, care nu mai încasase atâtea goluri într-un meci de campionat de 20 de ani. Punem punct aici știrilor. Urmează România în direct cu Moise Guran. Bine ai venit, Moise! Bună ziua, bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Astăzi o să intrăm așa într-un fel de exercițiu de imaginație, să vedem dacă într-adevăr pensia publică ar fi, să zicem, ar avea o rentabilitate sau mai bine un randament, sau nu știu cum să zic, că nici randament nu e, ar crește mai repede decât pensiile private. Ați fi tentați sau n-ați fi tentați să renunțați la acestea din urmă? Imediat începem. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Numărătoare inversă a început. Ne pregătim de un nou sezon. Pe 4 septembrie ne întoarcem voioși, mai plinuți probabil că mergem în vacanță. O, domne, eu țin cură de slăbire vara asta, ai nebunit cum? Trecem la ținuta de toamnă. Luca se pregătește deja și are primul set de întrebări pentru dublu sau nimic. Mamă, de-abia aștept. Reluăm dublu sau nimic, dar în toamnă ne întoarcem cu super concursul pe care îl iubiți atât de mult. Vlad Petreanu și George Zafiu se întorc cu poftă de viață dis de dimineață, de la 7 fix. Din 4 septembrie dăm deșteptarea la Europa FM. Pentru că inspirația vine renovând, la Alpha Bank creditul Alpha Home Deco îți aduce un voucher cadou. Vino la Alpha Bank și solicită creditul pentru renovare și reamenajare. Câștigi un voucher în valoare de 400 de lei. Ofertă valabilă până la 30 septembrie. Campanie supusă unor termene și condiții. Află mai multe pe alphabank.ro. Alpha Bank. Evoluăm împreună. Centrale termice Motan. Confort și siguranță pentru familia ta la cele mai avantajoase costuri de utilizare și întreținere. Descoperă noua gamă de centrale termice în condensare Motan și oferta specială 5 ani fără griji. Garanție extinsă de la 3 la 5 ani pentru modelele MK Dense. Centrale termice Motan. Confort pentru căminul tău. Produs al grupului Kober. Detalii pe motan.ro. România în direct la Europa FM.